तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। तेरी तस्वीर से करता था बातें, तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में जो सोचा नहीं समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मनाने रूठने के खेल में हूँ, मनाने रूठने के खेल में हूँ, बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था, बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था, बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं कर ली उसने आके सुना है बंद कर ली उसने आके कई रातों से वो सोया नहीं था कई रातों से वो सोया नहीं कई रातों से वो सोया नहीं था मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं था तेरे बारे में जब सोचा नहीं था।